De Nederlandse overheid is een op Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die de rechtsstaat en in zijn geheel de ganse samenleving besmetten. Dit misdaadsyndicaat van gevestigde orde van politiek, media en multinationals bundelt de krachten voor commerciële doeleinden binnen de groep. Het militair-industriële complex schept oorlogen om hun wapens te verkopen en groepen van vluchtelingen die hiervan het gevolg zijn, om daar opnieuw aan te verdienen via een netwerk van organisaties. De misdaadorganisatie maakt verder gebruik van grote sommen belastinggelden, louter en alleen voor zelfpromotie. Het werkt als een model. Personen en instanties worden vooraf uitgezocht zodat ze in het model passen. Zoals bij de Europese Unie, dat ze de EU-vlag zullen promoten. De kosten van dure gebouwen, video en pseudo-rapporten over mensenrechten en antiracisme reizen de pan uit. Loyaliteit en zwijgplicht zijn de sleutelbegrippen van de leden onderling. Hierbij dan ook nog een riant salaris.